Trójka. Program trzeci. Oto Strefa Rock'n'Rolla, Wolna od Angola i Doktor Wilczur wchodzą w czas Skorpiona. Yeah. jeden śpiewie, biera damka, hajnia nasza, gaz i moc. Kapać, żulił, zjeść, amry, ty ma ja, a ja twój kot. Moje sonce dla mnie, robię to, co ja chcę. Sama lepszy żyć i dzień, ja jako nie prapuszu. Lepszy dzień. Taki tytuł nosi to ostatnie nagranie. Ech, doktorze Wilczurze, czyżby strefa rock'n'rolla wolna od Angola schodziła na psy, że wszystko już będzie jasne, że wszyscy już będą wiedzieli, co jest grane w tej audycji. No może nie, do czwartej nad ranem jakoś się poprawimy. A dlaczego można było teraz coś zrozumieć? A gdzieś ostatnio przeczytałem, doszło jakoś do mojej wiadomości, że białoruski zespół Amaroka jakoś nie może zbyt często występować na scenach białoruskich, na jakiejś czarnej liście czy coś takiego. No, nie mogą się wypowiedzieć, więc to strefa rock'n'rolla wolna od Angola, zespół białoruski po białorusku śpiewający, no po prostu musi popierać, bo zespołów białoruskich po białorusku śpiewających wcale tak dużo nie ma, ale w innych językach oj tak, oj tak, no ale przecież nie jest to audycja lingwistyczna, nieprawdaż, mimo że dr Wilczur oczywiście dyplomowanym lingwistą stosowanym jest, ale przecież jest to audycja muzyczna, no właśnie, a nie lingwistyczna. Czy ma jakieś znaczenie to, że strefa rock'n'rolla wolna od Angola i dr Wilczur weszli w czas Skorpiona? Właściwie nie, chociaż trzeba przyznać, że Skorpion to ulubiony znak zodiaku doktora Wilczura. Ech, tutaj takie gadki, szmatki, a doktorze Wilczurze chyba audycja schodzi na psy, bo jeszcze nie został zaanonsowany dzisiejszy leitmotiv, który brzmi: gitary i klawisze usłyszę. No i słuchacze mogą się dopytywać, no gdzie te klawisze, gdzie te klawisze? No, na klawisze trzeba sobie zasłużyć. Dobrze, to białoruski i zespół Amaroka. Odhaczamy, wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, żeby każdy mógł złowić sobie tę muzyczną rybę w sieci, no jeśli jest zafrapowany, zainteresowany i zaciekawiony. A my brniemy dalej w takim razie i to będzie co prawda nie debiut, ale premiera. No i patrzę, patrzę za horyzont, któż to do nas się zbliża? O metalowcach powiem nieco szerzej później, a teraz tylko taki mały anonsik, że kraj pochodzenia Szwecja, a zespół Wintersory. jeden utwór, ale za to długi, czyli ilość przeszła w jakość w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Szwedzki zespół Wintersuri, co można byłoby ewentualnie oczywiście przetłumaczyć jako zimowy smętek. No, smętne to nie było, ale licencja poetyka, każdy może się nazwać jak chce, czasami te nazwy są naprawdę trochę powykręcane, dziwaczne. Zespół Wintersuri nie po raz pierwszy w strefie, ale za to teraz z nową płytą, która no, nowa już taka nie jest, bo się przeleżała gdzieś tam w dolnej szufladzie strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Przecież tyle tu nowości co tydzień między drugą a czwartą, ze środy na czwartek, więc się Szwedzi trochę nie zmieścili, ale przecież pamiętamy o zespole Wintersuri i tutaj coś o wymowie szwedzkiej. No nie wiem, czy powinienem spłacać ten dług wobec społeczeństwa zaciągnięty, że tak pięknie wykształciło mnie na lingwistę stosowanego. No z tą wymową szwedzką jest jakoś tak trochę pokrętnie. Na przykład napisane Göteborg, ale po szwedzku zupełnie inaczej się to wymawia. Göteborg po szwedzku to Göteborg. Co dowodnie będzie sobie można zobaczyć na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, kiedy nazwę Wintersuri wypiszę tam bardzo ładnie i poprawnie. Czy są tutaj jakieś znaki diakrytyczne do wypisania? O, są! To świetnie, bo bez znaków diakrytycznych wpis nieważny. Ta ostatnia płyta zespołu Wintersuri właściwie nazywa się jak pierwsza. Jego płyta, czyli Till Fjells, w góry. Ale ta ostatnia płyta ma jeszcze dopisek Del Två, czyli część druga. Po kilkunastu latach zespół Wintersuri wrócił do swojego leitmotivu, nagrał płytę o szronie i zaśnieżonych szczytach szwedzkich. Ale dr Wilczur też lubi wracać do swoich leitmotivów, więc no nie mamy za złe zespołu Wintersuri, że też powrócił do swojego leitmotivu Till Fjells Del Två, czyli w góry. Część druga. Tak się nazywa ten album, z którego będziemy grać i grać, bo tu utwory 6, 7, 8 minut. To nie może być dobre. W związku z czym będziemy grali tylko po jednym. strefa@polskieradio.pl. Można pisać na bardzo różne tematy. Najlepiej uniwersalne, bo nie wiadomo, kiedy to pójdzie, kiedy nie pójdzie. Najlepiej poruszać sprawy aksjologiczne, uniwersalne, ponadczasowe, transcendentne i eschatologiczne. A jaki to dzisiaj mamy leitmotiv? No właśnie, bo dr Wilczur mógłby o czymś zapomnieć. Gitary i klawisze usłyszę. No to gdzie te klawisze, doktorze Wilczurze? Gdzie klawisze? No dobrze, jakieś szczątkowe klawisze będą tu. Z Macedonii, ale północnej. Zespół Bernays Propaganda. ako fabrika od zlato zasypa stavovi i fobi vo mene se sobrani i pak sum pozava nogu posilna od se koj što robuda i danas ako oslepam je vidam nešto što ne gledam. No i teraz drapię się w głowę, czochram się. Jakim alfabetem wypisać to na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, bo w Macedonii, nie ma takiego kraju. W Macedonii Północnej, dobrze doktorze Wilczurze, w Macedonii Północnej dwa alfabety obowiązują i jak kto chce, to sobie pisze albo łacińskim, albo grażdanką. To może dwoma trzeba będzie pisać. To się doktor Wilczur zmorduje. W takim razie wypisując to wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, żeby każdy słuchacz wiedział przynajmniej szczątkowo, co jest grane w audycji. A tymczasem zakończyliśmy prezentację najnowszego dziecka macedońskiego zespołu, no właśnie, jak to powiedzieć, macedońsko-północnego zespołu Bernays Propaganda. To nie jest za bardzo nazwa macedońsko-północna, no ale już tytuły bardziej to będzie można sobie na stronie obejrzeć. Ta płyta zwie się Wtora mladost treta svetska wojna, czyli druga młodość, o, to coś o doktorze Wilczurze, trzecia wojna światowa, o, to coś o strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Dobrze, to macedoński z głowy, Bernays Propaganda, tak się nazywa ten zespół. Przypomnę, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem gitary i klawisze usłyszę. No to mam nadzieję, że były klawisze, to oczywiście słuchacze zawołają, no ale gdzie te gitary? No, na gitary trzeba sobie zasłużyć. Tymczasem doniesienie, donos od naszego strefowego kronikarza Siwego, który chciałby podzielić się swoimi refleksjami na temat propozycji słuchaczki Basi o tym, że ona chciałaby napisać biografię doktora Wilczura. Siwy donosi. Co do pisania biografii Wilczura zadeklarowanego przez słuchaczkę Basię, to pamiętam, że parę lat temu chyba słuchaczka Kasia też chciała pisać biografię strefy i Wilczura z moją pomocą, twierdzi Siwy. No i jakoś nic z tego do dziś nie wyszło. I mam w związku z tym taką propozycję, mówi Siwy, żeby Basia z Kasią się zgadały i wspólnie napisały taką biografię, a ja w razie czego pomogę. Zapewne taka biografia Wilczura byłaby bardzo ciekawa z powodu przemyśleń obu słuchaczek. No, jak doktor Wilczur mógłby to skomentować? My wszyscy chcemy być twoimi żonami, my wszyscy chcemy być twoimi żonami, my wszyscy chcemy być twoimi żonami. No ale adrem, do rzeczy, doktorze Wilczurze, to nie jest audycja słowna, to jest audycja, no jaka? Nie wiadomo. Nikt nie wie, co jest grane w tej audycji, nawet sam doktor Wilczur, ale leitmotiv, rzecz święta, gitary i klawisze usłyszę, były klawisze, no to teraz gitary, proszę bardzo, bo płodozmian to rzecz święta. Strefa rock'n'rolla wolnej od Angola z Francji, matricule 77. spasi moi pion. Pour réveiller ton sadouble, on se mange une bonne conscience. On satisfait quelques mois parvenir à la délivrance en ayant à tous son pote. On se mange une bonne conscience. On satisfait quelques mois parvenir à la délivrance en ayant rempli son quota. Tu vis dans la rue et pourtant t'es exclu. Tu vis un mi-temps l'hiver seulement. Widzę, że szykuje się lingwistyczny wykład doktora Wilczura na temat francuskiego, a w szczególności francuskich liczebników. I już słuchacze przerażeni, już słuchacze błagają: doktorze Wilczurze, już nie spełniaj, już nie spłacaj swojego długu wobec społeczeństwa. On już jest dawno, dawno spłacony z odsetkami. Niestety. Doktor Wilczur musi nieść kaganiec oświaty lingwistycznej w naród, w społeczeństwo. Otóż ten zespół zwie się Matricule 77, czyli numer, tabliczka, plakietka 77. Niestety po francusku nie jest to 77, tylko 60 plus 17. Ale to jeszcze nie jest najgorszy przypadek liczebnika francuskiego. Jeśli chodzi o francuski, nie polecamy. Raczej odradzamy uczenie się francuskiego ze względu na liczebniki. Na przykład 99. O, to jest 4 razy 20 plus 19. 19. Wszystkie tytuły oraz wykonawcy na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa i tam matrykul 77 też będzie wypisane. Tymczasem do strefy odezwała się stara, oj, tfu, bardzo brzydkie słowo, stała słuchaczka Sowa. No, nawet wyszła za mąż w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No i to pewnie był jej duży życiowy błąd. Nie ma to jak włączyć strefę po roku, albo i po dwóch, donosi Sowa, i stwierdzić, że nic się nie zmieniło. Nie wiem tylko, czy to komplement, czy jednak nie, twierdzi Sowa. Teraz postaram się słuchać częściej. A czy nic nie słychać w sprawie powrotu do normalnej godziny nadawania? Na razie ta opinia przeważa. Ja bym to w ogóle wywaliła, albo puściła we środę o 23.30. Strefa małpa polskieradio.pl. A tymczasem, no oczywiście, płodozmian, rzecz święta w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, to będzie zupełnie inaczej niż było. Ludowo, na ludowo. Zespół pochodzi z Węgier, ale jako lingwista stosowany ośmielam się twierdzić, że nie wszystkie utwory będą po węgiersku. Ten zespół zwie się Java. hogy ez történik majd velünk. Tétován éljük az életünk. Tétován, Szilajon. Magamat vízbe, kezemet homokba mártom. Lebegek. Hajamból lépcsőt fonok neked. Ha elindulnál fölfele. Víz, víz, tiszta víz. A sziklából fakasztott. Az egy. A minden nevezhetetlen szívéből lépcsőt von, ha elindulnék fölfele. A mindenség felszínén szikrázik a fény, mint a szemedben. Nézd rám. Nie, no jednak trochę węgierskiego było. Igen, igen. Nem értem. Zespół zwie się Java, będzie wypisany na skromnej drobniej, a i nawet ze znakami diakrytycznymi, nad jednym o i nad drugim o. Bardzo ciekawy lingwistycznie zestaw. Mam nadzieję, że w ramach płodozmianu bardzo pasowali, a za chwilę coś zupełnie innego. Wszystko w ramach leitmotivu gitary i klawisze usłyszę. No nie było klawiszy ostatnio, ale zaraz będą. Tymczasem przypominam, że można oczywiście cały czas pisać, dialogować ze strefą, zwierzać się. Co prawda tryb produkcyjny taki, a nie inny, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Ale przecież dr Wilczur jak ten świstak siedzi i sprawdza te listele, a potem odczytuje na antenie. Tydzień temu wspomniałem coś o wstawaniu z łoża boleści po przeprowadzeniu tej jakże wymagającej i trudnej audycji, być może w porze drugiego, no albo czasami trzeciego śniadania, aby uzupełnić skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy. I w sprawie łoża boleści garść poezji przysłał Janek. Wiersz o tytule Boleść. Łoże boleści doktora pieści, a słuchacze i koty nabierają ochoty na łomot i dziwne języki z doktora stylistyki. Proszę nie łachotać mojej próżności. No to byłby skromny komentarz doktora Wilczura. No a tymczasem musimy pomykać chyba z naszym leitmotivem gitary i klawisze usłyszę. I tutaj no niestety znowu jakiś wtręt lingwistyczny muszę zaaplikować, ponieważ no, koty mogą nie wiedzieć, no, że jednak lingwistycznie i językowo jesteśmy całkiem nieźli i mamy tutaj rock'n'rolla w bardzo dziwnych czasami językach. co to przeciętny. Tfu, przecież nie ma przeciętnych obywateli i przeciętnych słuchaczy w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Co to przeciętny słuchacz? Nigdy nie słyszał. No i to jest taki mocny. Mocny zestaw językowo, lingwistycznie bym powiedział, bo zespół Cyberia pochodzi z Malty i w rdzennie maltańskim języku będzie śpiewał. the numbers or try your call again. This is a recording. Kasia filozofka. Mem lepa pydem li uahile. Su lepa lehen li uafitma. Masra, fuh masra, fuh masra, fuh masra. Da masri na dorosu tak nie. Włosy o myśl ból. Masra, fuh masra. Masra, fu, masra, da, masry na dorszu tam jedem. Ładują myśl ból. Ładują myśl ból. Ładują myśl ból. No proszę, czy ktoś słyszał w swoim życiu, oprócz Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola, oczywiście coś rock'n'rollowego po maltańsku, to właśnie usłyszał. No i mam nadzieję, że ten dzień zapiszę kredą w kominie i złotymi głoskami gdzieś tam. Zespół Cyberia. Wszystko oczywiście wypiszemy, żeby każdy mógł znaleźć sobie tę muzyczną rybę w sieci. Cyberia z Malty po maltańsku. Takie rzeczy tylko w Strefie Rock'n'Rolla Wolnej od Angola. No i chyba wypełnili przynajmniej ten drugi człon dzisiejszego leitmotivu. Gitary i klawisze usłyszę. No mam nadzieję, że ja też usłyszę miłe albo niemiłe, no, zależnie od nastroju słuchaczy, słowa w postaci listeli strefa@polskieradio.pl. Można pisać, można dialogować właściwie we wszystkich sprawach. Doktor Wilczu tutaj świetnie sobie potrafi po tylu latach radzić z mową nienawiści. Ania na przykład. To nie jest bynajmniej przykład mowy nienawiści. Melduję, że w ubiegły czwartek przesłuchałem wszystkie trzy zaległe strefy. Ze skromnej, drobnej, niepoznanej podstrony strefy oczywiście. A dziś